Wyśgród w pobliżu miejscowości Korzeńsko. Tam samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, jedna osoba została ranna, a policja w miejscu wypadku kieruje ruchem wahadłowo. Mogą być jeszcze utrudnienia na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim, obwodnica Mrągowa. Dwa samochody osobowe się zderzyły, może jeszcze tam obowiązywać ruch wahadłowy. Nie ma natomiast już utrudnień na autostradzie A1, odcinek Toruń-Grudziądz w pobliżu węzła Tużno. Do niedawna trwała tam akcja gaszenia samochodu. Zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Gdańska, teraz został już odblokowany. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radia Nawigatora. Proszę do nas dzwonić, jeśli na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, drugi dzień listopada, mija 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyły się wybory, które mają wyłonić władzę samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej. Prezydent Ukrainy mówi, że to jest farsa pod lufami karabinów. W byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Dachau skradziono fragment żelaznej bramy z napisem Arbeit macht frei. Wrocław będzie udawał Berlin z lat 50. Prawdopodobnie jutro Steven Spielberg zacznie tam zdjęcia do swojego nowego filmu. Prorosyjscy separatyści przeprowadzili wybory do parlamentów i władz wykonawczych powołanych przez nich Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ich wyników nie uzna ani Kijów, ani Bruksela, ani Waszyngton. Natomiast zdaniem Rosji wybory są całkowicie legalne. Na czas głosowania nie przerwano walk. Separatyści niemal 30 razy atakowali ukraińskie wojska. Są ofiary wśród żołnierzy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 3 ukraińskich żołnierzy zginęło, a 7 zostało rannych. Taki jest bilans sytuacji w Donbasie w ciągu ostatniej doby. Separatyści i rosyjscy wojskowi ostrzeliwali z rakiet Grad przedmieścia Mariupola. Rakiety Grad spadały na pozycje Ukraińców również w miejscowościach Chnutowe i Pawłopol. Ponadto w okolicach Gorłówki separatyści ostrzeliwali ukraiński posterunek przy użyciu czołgów i moździerzy. Do ataków dochodziło również w innych miejscowościach obwodu Donieckiego i Ługańskiego. 2 żołnierzy zginęło w wyniku wybuchu samochodu pułapki na jednym z posterunków. Ukraiński wywiad na terenach kontrolowanych przez siły prorosyjskie poinformował o kolumnie separatystów. Część z nich ma być w mundurach ukraińskiej armii. Zdaniem Rady Bezpieczeństwa mogą to być przygotowania do aktów prowokacji. Przebrani separatyści mogą atakować ludność cywilną, by winą za to obarczyć Ukraińców. Kijów alarmuje również, że z terytorium Federacji Rosyjskiej separatystom dostarczana jest pomoc wojskowa. Trwać też ma koncentracja sił separatystów i Rosjan. Według niektórych analityków mogą to być przygotowania do ofensywy i prób zdobycia kolejnych terytoriów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niemiecka policja poinformowała, że w byłym hitlerowskim obozie koncentracyjnym Dachau skradziono fragment żelaznej bramy z napisem Arbeit macht frei. Kradzież zauważyli rano pracownicy ochrony, przypuszczalnie doszło do niej w nocy. Skradziony fragment, który jest częścią wielkiej bramy wejściowej, ma wymiary 190 na 95 cm. Dachau koło Monachium było pierwszym stałym obozem koncentracyjnym stworzonym przez nazistów po dojściu Hitlera do władzy. To był poligon doświadczalny i wzór dla innych obozów koncentracyjnych tworzonych przez nazistów w innych częściach Niemiec i Europy. Pod koniec wojny najliczniejszą grupę więźniów stanowili Polacy. Zabito tam 41,5 tysiąca osób. Do podobnej kradzieży tablicy z napisem Praca czyni wolnym doszło w byłym hitlerowskim obozie Auschwitz w 2009 roku. Po roku tablicę pociętą na 3 fragmenty odzyskano. Sprawcy zostali skazani. Brytyjskie feministki mają problem, o który same się postarały i jeszcze wciągnęły w tę sprawę polityków. Brytyjskie media informują, że koszulki sprzedawane w celu zbierania funduszy na ruch feministyczny to owoc półniewolniczej pracy kobiet z Mauritiusa na Oceanie Indyjskim. O tej sprawie z Londynu Grzegorz Drymer. Koszulki z napisem This is what a feminist looks like, czyli w wolnym tłumaczeniu tak wygląda twarz feminizmu, założyli do zdjęcia liderzy brytyjskich liberałów Nick Clegg i laborzystów Ed Miliband, a w parlamencie wystąpiła w niej zastępczyni Milibanda Harriet Harman. Chodziło o zawstydzenie siedzącego naprzeciw niej premiera Davida Camerona, który jako jedyny spośród liderów partyjnych nie wsparł w ten sposób organizacji feministycznej Fawcett Society. Ale to nie premier wyszedł z tego z czerwoną twarzą, tylko pozostali politycy, sama kampania feministek wspierająca ją pismo L i sieć sklepów sklepów Whistles, która sprzedaje te koszulki w Wielkiej Brytanii po 45 funtów sztuka. Bo jak donosi Mail on Sunday, produkuje je firma tekstylna na Mauritiusie, której pracownice zarabiają 65 pensów na godzinę i nocują w hotelu robotniczym po 16 w jednej sali. Fawcett Society wszczęło swoje własne dochodzenie, gdyż Mail on Sunday odwiedził tylko jedną z sześciu fabryk firmy Compagnie Mauricienne de Textil. I jest jeszcze nadzieja, że koszulki pochodzą z innego zakładu, gdzie panują może nieco lepsze warunki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Wiele wskazuje na to, że jutro we Wrocławiu Steven Spielberg zacznie zdjęcia do swojego nowego filmu. Będzie to historia pierwszej wymiany szpiegów w czasie zimnej wojny. Mieszkańcy ulic Kurkowej i Mierniczej będą mogli przez okno oglądać pracę filmowców, ale wcześniej musieli się zgodzić na pewne zmiany. Pycyk Mariusz, właściciel cukierni. Będzie tu jakiś stary sklep. Dokładnie nie chcieli powiedzieć. Lodówek nie wyniosą. Z tego co wiem, to chcą tylko wypuszczać stamtąd aktorów. Ekipa Spielberga poprosiła mieszkańców, by ściągnęli anteny satelitarne. Program mamy. Założyli zbiorczą. Nie ma problemu. Scenarzyści pobrudzili świeżo wyremontowaną kamienicę. Wyczyszczą ją dopiero po zdjęciach. Zniknęły także bazgroły na murach. Mówi Urszula Hamkało z Zarządu Zasobu Komunalnego. Oczywiście współczesne graffiti nie mogło się znaleźć w akcji filmu, który dzieje się w innym czasie. Ja jestem, wie pani, przede wszystkim za tym. No w końcu chce się telewizję oglądać, to gdzieś trzeba ten film nakręcić. W filmie Wrocław będzie udawał Berlin z lat 50. Jedną z głównych ról gra Tom Hanks. Autorem zdjęć jest Janusz Kamiński, a z mieszkańcami Wrocławia rozmawiała Agata Wojciechowska. I została nam jeszcze prognoza pogody. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W nocy we wschodniej połowie kraju i na północy Polski. W Augustowie stopień powyżej zera, w Warszawie 3, we Wrocławiu aż 8 stopni. Jutro pochmurno, choć będą chwile ze słońcem i nadal bardzo ciepło jak na tę porę roku. W Suwałkach 10, w Łodzi 11, w Koszalinie 14, tyle samo w Rzeszowie, w Krakowie 15, a we Wrocławiu aż 16 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodził się w Londynie. Przyjechał do Polski będąc dzieckiem i postanowił do niej wrócić. Może jestem bardziej polski niż Polacy. I może to czuć właśnie w tych zdjęciach. Ja chciałem kraj ten poznać i tak poznałem, że zostałem. Chris Niedenthal, jeden z najsłynniejszych polskich fotografów, reporterów, będzie naszym gościem. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 19. 1973 wybrane fotografie, 1989 to jego nowy album z trójkowym znakiem jakości. Posłuchamy także jednego z najsłynniejszych polskich reżyserów, Krystiana Lupy. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Latem sokoły wędrowne oblatują nowe rewiry. Leć zwiedzać fascynujące lazurowe wybrzeże. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić. Niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Uśmiech proszę. Z programem rabatowym Buy and Smile masz zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie. Michał Olszański. I Michał Gąsiorowski. Zaczniemy od przypomnienia najważniejszych dzisiaj wiadomości. To może tak. 14. kolejka T-Mobile Ekstraklasy. Górnik zremisował z Pogonią Szczecin 1-1 w Zabrzu. Śląsk we Wrocławiu także 1-1 zremisował z Lechem Poznań. A Krakowia u siebie w Krakowie pokonała Zawiszę Bydgoszcz 1-0. Rozpoczął się mecz Legii Warszawa z Ruchem. Po 10 minutach jest bezbramkowy remis. Co w tej godzinie? Czym zajmiemy się? Między innymi Maja Włoszczowska opowie o swoich planach. Oczywiście podsumujemy mecze piłkarskie na boiskach europejskich. No i najwięcej miejsca poświęcimy temu, który nas najbardziej interesował, czyli starciu Bayernu Monachium z Borussią Dortmund. Życzę im tego całego startu, żeby wyjść jak najszybciej z tego, żeby zaczęli wygrywać w Bundeslidze, bo na pewno ich miejsce jest w czołówce tabeli, a nie tak jak w tym momencie. Robert Lewandowski strzelił gola i współczuje Borussii, która w Bundeslidze radzi sobie po prostu fatalnie. Bardzo interesujące odpowiedzi przysyłają Państwo związane z naszym konkursem. Przypomnij pytanie. Prosimy o dokończenie tego zdania trenera Tomasza Untona. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem wygrania tego meczu i dążyliśmy, robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety mamy takiego pecha, że... Jakiego mają pecha? 73 533. Pod ten numer prosimy wysyłać SMS-y. Konkurs powoli się kończy. Piłka oficjalna T-Mobile Ekstraklasy i 2 bilety na wybrany mecz do rozdania już niedługo. Czy pamiętają Państwo sukces Leszka Blanika i jego złoty medal? Leszek Blanik udanie zadebiutował jako polityk, dostał się do Sejmu, jest posłem, ale jak się okazuje ciągnie wilka do lasu. W sporcie jestem blisko 30 lat. Jak się coś robi 30 lat, to się lepiej na tym zna niż na czymś, gdzie się jest 3. I właśnie miałem okazję kilka tygodni temu rozmawiać z Leszkiem Blanikiem o jego bardzo sportowych planach. Proszę być z nami, bo ta druga godzina trzeciej strony medalu zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Przypominamy też, że dzisiaj wyścig Formuły 1 w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się o 21 naszego czasu, chociaż nie wiadomo, czy do niego dojdzie, bo kilka zespołów chce zbojkotować ten wyścig. Uważają, że Międzynarodowa Federacja i władze Formuły 1 powinny coś zrobić z finansowaniem, tak żeby wyrównać szanse niektórych zespołów. Dwa zespoły wycofały się przed kwalifikacjami. W kwalifikacjach wystartowało tylko 18 samochodów, to najmniej od wielu lat. Mówiłem, że czekamy na wyniki maratonu nowojorskiego i już mamy wśród panów wygrał Wilson Kipsang z Kenii, chociaż finisz był po prostu fenomenalny. Kipsang został wyprzedzony przez Delisse Desise z Etiopii. Później sam go wyprzedził, wygrał 4 sekundy przed Etiopczykiem. Wynik 2 godziny 10 minut i 59 sekund. Wynik jest nieoficjalny. Na trzecim miejscu Gebremariam 2 godziny 12 minut. Tak to wygląda w Nowym Jorku. Zdaje się, że w kategorii na wózkach właśnie Polak Hamerlak zajął trzecie miejsce. Zobaczymy, czy nasz kolega ze Stanów Zjednoczonych, Janek Pachlowski, potwierdzi nam te rezultaty. Tak jest, to już obiecujemy, że podsumujemy szerzej cały maraton nowojorski. Się za ręce i stawimy Każdy ciekawy zakończenia sprawy, wyjaśni wszystko, odpowiedź na pytanie, czy będziesz miał odwagę i po ich stronie staniesz. Wsparcie, daj im wsparcie, coraz bliżej jest decydujące starcie. Podnieś głos, kiedy krzywdzą człowieka, traci ten, co nie działa, tylko czeka. Nie, nie, nie. Co należy, wygra tylko ten, co wierzy. Dosyć demokracji, która ludzi nie słucha. Dosyć ciasnych poglądów, imperium rządów, dosyć niesprawiedliwych sądów. Nie płacz matko nad losem, dobrą wieści przynoszę. Dzieci rosną świadome, to one wkrótce zajmą się domem. Posłuchaj opowieści. Damian Syjon Fam. Przypomnijmy wyniki spotkań w angielskiej lidze. Dzisiaj derby Manchesteru dla Manchester City. 1-0 wygrali z Manchesterem United. Trwa mecz. Aston Villa prowadzi z Tottenhamem. 1-0 jest 59. minuta tego spotkania. U nas na Wazienkowskich w Warszawie Legia gra z Ruchem Chorzów. 17. minuta tego spotkania. 0-0. Obiecaliśmy, że będziemy opowiadać o tym, co dzieje się w Nowym Jorku na nowojorskim maratonie. Bardzo proszę, przypominam, że wśród panów wygrał Kenijczyk Wilson Kipsang. Natomiast wśród pań najszybsza była także Kenijka Mary Keitany. A co więcej słychać w Nowym Jorku? Co tam się działo przed maratonem, w trakcie maratonu? O tym wszystkim Jan Pachlowski. Pierwszy maraton nowojorski rozegrano w 1970 roku. Na starcie stanęło wówczas 127 sportowców, a do mety dotarło 55. Pisowe wynosiło $1. Nie jest łatwo zakwalifikować się do tego biegu. Pierwszeństwo mają członkowie klubu maratończyka, którzy ukończyli te zawody 15 razy. Następnie wszyscy, którzy w poszczególnych imprezach osiągnęli najlepsze wyniki oraz ci, których zgłoszenia zostały odrzucone w 3 kolejnych latach. Pozostali biorą udział w losowaniu. W ciągu ostatnich 2 miesięcy w Nowym Jorku pojawiła się bardzo dobrze znana dunka polskiego pochodzenia tenisistka Karolina Woźniacka. Po osiągnięciu finału w US Open teraz chce osiągnąć finał, którym ma być w tym przypadku dobiegnięcie do mety. I'm a little nervous. It's gonna be the first time that I'm gonna run so far, but I think it's gonna be an unbelievable experience. Na pewno jestem podenerwowana. Nigdy wcześniej nie biegałam na tak długim dystansie. To jednak wspaniałe doświadczenie. Kocham Nowy Jork, a start w tych zawodach od zawsze był dla mnie wyzwaniem. Tak się złożyło, że w tym roku nie kolidowało to z moim sezonem, który właśnie się skończył. Można powiedzieć, że w taki sposób rozpoczynam swoje wakacje. Jestem tym wszystkim podekscytowana. Mówiła Woźniacka. Trasa biegu prowadzi przez 5 dzielnic Nowego Jorku, a na żywo imprezę ogląda ponad 2 miliony kibiców. Wśród nich jest wielu Polaków, bo uczestnicy przebiegają również przez Poloniną dzielnicę Greenpoint. Nasi biegacze zapisali się znacząco w bogatej historii maratonu. W 1990 roku wygrywała tu Wanda Panfil. Dwukrotnie na wózku zwyciężał Bogdan Król. Wśród mężczyzn najlepszy wynik osiągnął Ryszard Marczak. 23 lata temu był 4. Organizatorzy maratonu w Nowym Jorku, mając w pamięci zamach, jakiego dokonano w kwietniu 2013 roku na mecie takiej samej imprezy, ale rozegranej w Bostonie, powzięli szczególne środki bezpieczeństwa. W miejscu, gdzie biegacze kończą zawody, kontrolowane są wszystkie torby. Dodatkowe kontrole prowadzone są także w okolicach całej trasy. Jeszcze przed startem podkreślano, że niestety takie procedury przed masowymi imprezami biegowymi staną się w USA codziennością. Do zapewnienia bezpieczeństwa zatrudniono wyspecjalizowaną firmę, która kilka miesięcy prowadziła specjalne analizy w perspektywie ewentualnych zagrożeń. Poza tym porządku strzeże zdecydowanie więcej policjantów, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Departament Bezpieczeństwa odmówił podania szczegółów, jak cała akcja dbania o bezpieczeństwo jest prowadzona. New York Times poinformował jednak, że w pogotowiu czekają specjalne oddziały do walki z terroryzmem, w skład których wchodzą m.in. płetwonurkowie, wyszkolone psy potrafiące znaleźć materiały wybuchowe oraz helikoptery czy szczegółowy nadzór wideo. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Englishman in New York. No pasuje dosyć. Szukamy cały czas wyników tych, którzy ścigali się w Nowym Jorku na wózkach. Jak tylko znajdziemy, to Państwu oczywiście podamy. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. I walk in cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. If manners make us manners, someone said, he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Society, a night of candles brighter than the sun. Przypominamy Państwu, że jeżeli zadzwonią Państwo 22 i 7 trójek, to mamy dla Was pakiety startowe na Bieg Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada w Warszawie. Polecamy. Takes more than combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. If manners maketh manners, someone said, he's the hero of the day. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself. Nadal 0-0 w Warszawie w meczu Legii z Ruchem. O Maji Włoszczowskiej, wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim, kiedyś mistrzyni świata, tak jakby ostatnio coraz mniej. To tym bardziej dziwne, że jak twierdzi nasza zawodniczka, ostatnie dwa sezony były najlepsze w jej karierze. Jak to możliwe? Maję Włoszczowską, ostatnio także autorkę książki, pytał o to Tomasz Gorazdowski. Ostatnio o tobie jakoś ciszej, mimo brązowego medalu w Mistrzostwach Europy. W tym roku bym powiedziała, że to akurat jestem w stanie zrozumieć, bo był, no mogę powiedzieć, tylko brązowy medal Mistrzostwa Europy. Myślę, że miałam w swojej karierze wyniki dużo lepsze, więc mogę zrozumieć, że po tamtych wynikach już brąz Mistrzostw Europy to nie jest taki hit, o którym by się dużo mówiło. No a niestety na Mistrzostwach Świata miałam pecha i defekt sprawił, że medalu nie zdobyłam. Trzeba mieć dużo szczęścia, aby wszystko zagrało tego konkretnego dnia na tym konkretnym wyścigu i Ja i tak mam to szczęście, że taki wyścig się zdarzył w moim przypadku, a gorąco wierzę w to, że jeszcze się zdarzy kolejny. No właśnie, teraz możemy wrócić do tego, można powiedzieć, cichszego okresu w 2013 roku. Czy to też wynika jeszcze z tej kontuzji? To był chyba 2012 rok? Kontuzję miałem w 2012, natomiast po 2012 był 2013 i 2014. I 2013 był tak naprawdę w całej mojej karierze, żebym powiedziała, najlepszym sezonem. Natomiast ciszej trochę z całą pewnością jest dlatego, że przez ostatnie dwa lata reprezentowałam drużynę holenderską, sponsorowaną przez największego producenta rowerów na świecie. Zrobiło się o mnie bardzo głośno za granicami kraju, natomiast ucichło trochę w Polsce, więc no coś za coś, dużo, dużo bardziej mi w tej chwili kojarzą na świecie. Bardzo dużo promocyjnie zyskałam właśnie w środowisku międzynarodowym, no a niestety trochę zniknęłam z naszego krajowego podwórka. Niemniej jednak mam nadzieję, że teraz chociażby za sprawą książki trochę przypomnę się swoim kibicom, że halo, ja tu jestem i co więcej, ja cały czas jestem w grze i zdobywam różne medale, osiągam sukcesy. To teraz o książce Szkoła Życia Maja Błoszczowska. Jest napisane, to nie jest zwykła biografia, nie jest to poradnik rowerowy, nie jest to typowa książka motywacyjna. Zatem co to jest? To jest coś miłego dla każdego, tak bym określiła. Natomiast przede wszystkim jest to historia mojego powrotu właśnie po kontuzji, której doznałam przed Igrzyskami Olimpijskimi. I to ona w ogóle była motywacją do tego, żeby w ogóle książkę napisać. Za namową Juliana Obrockiego postanowiłam podjąć to wezwanie, ponieważ wtedy poczułam, że okej, w tej chwili mam o czym pisać, mogę pisać, bo propozycji napisania książki miałam kilka co roku tak naprawdę, natomiast uważam, że jeszcze jestem trochę za młoda na prawdziwą autobiografię. Jest to przede wszystkim historia tego, że cokolwiek by się w życiu nie działo, los niestety czasem potrafi nam różne psikusy sprawiać, ale jeżeli się nie poddamy i będziemy walczyć, to zostaniemy wynagrodzeni i to jest właśnie taka historia. Natomiast na prośbę fanów tak naprawdę i za namową wydawnictwa postanowiliśmy wpleść trochę rozdziałów poradnikowych, z tym, że to też są takie moje subiektywne porady, bo ja nie czuję się mistrzem kuchni, nie jestem po AWF-ie, ani nie sprzedaję rowerów, więc co ja polecam, to są moje subiektywne porady, co ja robię, jak ja robię. Więc jeżeli chce ktoś robić tak jak ja, no to bardzo proszę, tutaj jest wszystko opisane. No jestem ciekawy, nie czytałem tej książki Maji Włoszczowskiej, ale jeżeli Maja zachwala, to znaczy, że musi tam być interesujące. Ona ma poczucie humoru, ładnie zawsze mówi o sobie, o tym, co ją interesuje. Myślę, że warto sięgnąć po tą książkę. Czas teraz na rozstrzygnięcie naszej zagadki z Ekstraklasy. Prosiliśmy Państwa o dokończenie tego zdania i od razu podamy zwycięzcę. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem wygrania tego meczu i dążyliśmy, robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety mamy takiego pecha, że... Mamy takiego pecha, że rywal był tego dnia szybszy od nadmorskiego wiatru, przebiegł jak samorządowiec przed nadchodzącymi wyborami i wielki jak Barcelona w połączeniu ze zderzaczami hadronów. Tak napisał pan Alek z Płocka i to Banarek wygrywa oficjalną piłkę T-Mobile Ekstraklasy oraz dwa bilety na wybrane spotkanie. Dużo dziś mówiliśmy o bieganiu. Pani Asia napisała, że na południu Londynu ukończyła bieg na 12 km z przeszkodami, z błotem, było dużo zabawy i śmiechu. Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy takiego błotnistej niedzieli. Mamy w studiu, są już nasi goście. Witamy bardzo serdecznie. Nasi zapowiadani już od dawna goście związani z Brydżem, pan Sławek Latała i pan Piotr Gawryś. Panowie, za chwilę porozmawiamy o Brydżu. Słuchacze mają już kilka pytań do was, ale najpierw jeszcze o naszym mistrzu olimpijskim, Oleszku Blaniku. Tak jest, w tej kadencji w Sejmie znalazło się kilku sportowców, jak państwo wiedzą, i z uwagą przyglądamy się ich poselskiej pracy, działaniom na rzecz sportu. Nie tak dawno miałem okazję spotkać się w Bydgoszczy jednym z nich, złotym medalistą olimpijskim w gimnastce Leszkiem Blanikiem. Czy sport nadal jest dla niego najważniejszy? Nigdy nie odszedłem od sportu i we wrześniu minie 3 lata, kiedy pracuję z trójką zawodników, których ściągnąłem z mojej rodziny miejscowości Radlina. W tej chwili pracujemy z nimi w Gdańsku i ja za nich odpowiadam, za pracę, za treningi sportowe i tylko kiedy wyjeżdżam, tak naprawdę inni trenerzy nimi się zajmują, ale większość czasu spędzam oczywiście w Gdańsku. Czy jestem usatysfakcjonowany? Myślę, że tak. Znaczy, oczywiście zawsze można robić więcej i lepiej. Wszedłem do parlamentu po to, żeby starać się coś zmieniać. Oczywiście w szczególności jeśli chodzi o gimnastykę. Udało mi się wywalczyć pieniądze na halę gimnastyczną, która powstanie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Wiele tych rzeczy oczywiście przez te 3 lata było, różnych spraw, które się udało i nie udało. Oczywiście priorytetem dla mnie zawsze było to wsparcie dla gimnastyki, no i wspieram bardzo mocno Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu i tutaj szereg działań, o których no trudno tak na szybko i gorąco powiedzieć. Udało ci się utrzymać w każdym razie dobry wizerunek, co w wypadku polityka nie jest proste w tym kraju. Może dlatego, że nie do końca czuję się politykiem, tylko człowiekiem w polityce. Polityka w jakiś sposób nie przysłania mi tego, kim jestem i skąd pochodzę. Jestem zawsze człowiekiem sportu i zawsze będę człowiekiem sportu i na pewno, kiedy otrzymałem możliwość startu w wyborach parlamentarnych, zdecydowałem się właśnie z myślą o sporcie, a nie dla własnych egoistycznych pobudek. Przyszłość. Jak widzisz swoją przyszłość? Jeżeli chodzi o przyszłość, to 2 cele. Pierwszy cel to wybudowanie obiektu gimnastycznego. Uważam, że gdyby taka hala, taki obiekt nie powstał, to by było zmarnotrawienie tych 2 medali olimpijskich, które wywalczyłem. Nie udało się. A drugi cel jest taki, że moim marzeniem jest, żeby pojechać na igrzyska z którymś z moich podopiecznych i tam osiągnąć sukces na miarę tych sukcesów, które ja odnosiłem, czy tam moi poprzednicy. No a to nie jest łatwe, Leszku. Zdecydowanie mierzysz bardzo wysoko. Powiedz zatem 2 słowa o tych 3 młodych chłopakach, bo widać, że jesteś z nich dumny. Tak, jestem dumny, dlatego że pamiętam, kiedy 3 lata temu przychodzili do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie ja na zasadzie wolontariatu z nimi pracuję. Udało się zauważyć, że wielu trenerów w jakiś sposób troszeczkę nie wierzyło w tą pracę z tymi chłopcami. A ja lubię wyzwania i takim wyzwaniem była praca z nimi. W tej chwili doprowadziłem do tego, że zostali najlepszymi zawodnikami w Polsce, bo Bartek Czaja, Piotrek Wieczorek i Dawid Węglarz, 2 z nich to mistrzowie Polski w wieloboju, razem zdobyli 12 medali na Mistrzostwach Polski i w tym roku pierwszy raz w debiucie byli na Mistrzostwach Europy, gdzie oczywiście jeszcze nie odnieśli wielkich sukcesów, bo ten okres pracy jest zbyt krótki, ale mają w tej chwili już tą bazę, podstawy do tego, żeby osiągnąć sukcesy w przyszłości. No a przed igrzyskami w Tokio, czyli 2020 rok, powinniśmy walczyć już o medale największych imprez światowych i taki jest cel. Ja w nich bardzo wierzę i jestem dumny z jednej rzeczy, z ich pracy, bo oni wykonali tytaniczną pracę, żeby znaleźć się w takim punkcie, jaki są. Pierwszy krok został zrobiony. Jesteśmy najlepsi w Polsce. Drugi krok musi być zrobiony dalej. Musimy być jednym z lepszych w Europie po to, żeby wygrywać. Tego życzę. Bardzo się cieszę z twoich planów. Wyraźnie widać, że sport ciągnie cię bardziej niż polityka. W sporcie jestem blisko 30 lat. Jak się coś robi 30 lat, to się lepiej na tym zna niż na czymś, gdzie się jest 3. I tak zakończył tę rozmowę Leszek Blanik. Myślę, proszę państwa, że warto zapamiętać te 3 nazwiska. Bartek Czaja, Piotrek Wieczorek i Dawid Węglarz. Skoro Leszek Blanik uważa, że może z nimi sięgnąć po medal w igrzyskach w Tokio w 2020 roku, to coś w tym jest. Jeszcze raz powtarzam, Bartek Czaja, Piotrek Wieczorek i Dawid Węglarz. Nasze nadzieje gimnastyczne. 17:18:35. No nie ukrywam, że Hirek Wrona odegrał dużą rolę w tym, żebyśmy spotkali się z naszymi gośćmi. Sławek Latała i Piotr Gawryś, czyli sędzia, który sędziuje zawody rangi mistrzostw świata, zgadza się? Dokładnie, tak. Oraz Piotr Gawryś, mistrz świata. Witamy bardzo serdecznie. Okazuje się, że w Brydżu jesteśmy potęgą i to cały czas i od wielu lat. Czy panowie to potwierdzają? Panowie kiwnęli oczywiście głowami na tak? Oczywiście, w dodatku, że Piotrek siedzący koło mnie jest jakby personifikacją tej potęgi, dlatego że oprócz aktualnego tytułu Mistrza Świata, który zdobył właśnie parę dni temu w zasadzie na pięknej chińskiej wyspie Hainan, to w 1984 roku w Seattle zdobył tytuł mistrza olimpijskiego, bo również jest są olimpiady brydżowe. Dałby pan radę policzyć te medale czy tytuły mistrzostw świata i mistrzów olimpijskich w naszej historii? To znaczy bardziej pytanie do Piotrka, ale od razu mówię, że ta lista byłaby bardzo długa. Ten właśnie osobnik koło mnie siedzący jest niesamowicie utytułowany i naprawdę jest świetną wizytówką polskiego brydża właśnie na arenie międzynarodowej. Zresztą jest bardzo doceniany. To jest taka jedna z takich anegdot, jest taka, jak pamiętam, jest jeden z najsłynniejszych brzydzystów świata, a Pakistańczyk Mahmud Zia grał, teraz gra dla Ameryki, ale kiedyś grał dla Pakistanu i, no, i słabo im tam szło w tej drużynie. Pamiętam, że wyleciał z takiego pokoju, gdzie oni te rozgrywki były i mówię, no ja już nie mogę z nimi, dajcie mi Gabrysia. Była jakieś 30 lat temu. Gabryś najlepszy na kłopoty. Panie Piotrze, a pan liczy swoje sukcesy? No tak umiarkowanie, bo mam pewien pogląd, tak, no bo to nie zdarza się co dzień, czy nie zdarza się co tydzień, więc to tak powoli kapie. Natomiast powiem coś śmiesznego. W Chinach czwórka jest uważana za liczbę tak pechową, że nawet w naszym hotelu nie było czwartego piętra. No w Stanach wiadomo, że często nie ma piętra trzynastego. W Chinach by było trzecie i zaraz po tym piąte. Natomiast, tak jak tutaj Sławek wspomniał, ja w 1984 roku pierwszy raz startując w reprezentacji Polski udało nam się wygrać olimpiadę w Seattle. 20 lat temu równo w Albuquerque, ten sam turniej, który teraz żeśmy wygrali dosłownie przed tygodniem, graliśmy w finale w Stanach w Albuquerque, niestety przegraliśmy. No i teraz znowu czwórka na końcu, więc mam trochę odmienne podejście do czwórki. Panowie, czy jesteście w stanie udowodnić, że brycz to sport? Często bardzo pada takie pytanie. Ależ oczywiście. Wprawdzie większość grających brydża zna takie tak zwanego brydża domowego, ale zasady brydża sportowego są identyczne, czyli identyczny kierunek licytacji, rozgrywka, obrona i tak dalej. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że no tak jak w brydżu domowym musi iść karta, żeby wygrać, to w brydżu sportowym już nie. To jest brydż kiedyś, on gdzieś nazywany brydżem porównawczym, i polega to na tym, że już w tej chwili maszyny przygotowują identyczne rozdania dla wszystkich uczestników. Czyli po prostu należy umieć grać w tę grę, żeby zostać mistrzem. Dlaczego to jest brycz sportowy? Czyli ten, kto z tych samych kart osiągnie najlepszy wynik, ściągnie najwięcej lew, po prostu jest lepszy od rywala. Jak to wyglądało w Chinach? Proszę nam powiedzieć tę rozgrywkę finałową, gdyby pan opowiedział słuchaczom. Czy była zażarta? Czy do końca musieliście walczyć o zwycięstwo? To był dosyć długi turniej, bo trwało około tygodnia. Pierwsze trzy dni to tak zwany round robin, czyli wszystkie drużyny, które przyjeżdżają, grają ze sobą, żeby doprowadzić do sytuacji, że zostają 32 najlepsze teamy, które już grają taką typową metodą knockoutu, tak? To znaczy przegrywający odpada. Tak. Czyli w związku z tym, żeby wygrać całą imprezę, trzeba było jeszcze wygrać 5 meczy bez szansy, znaczy na poprawę wyniku po porażce, bo to przegrywający odpada, jak w tenisie. I było bardzo różnie. Najzabawniejsze jest to, że mecz finałowy przeciwko naprawdę bardzo silnej drużynie, może usytuowanej na pozycji pierwszej na świecie, może na drugiej. Z kim graliście? Graliśmy z drużyną, to może zabrzmi niepoważnie, Monako, ale sytuacja wygląda tak, że sponsor tej drużyny i gracz jednocześnie, który jest rezydentem Monako, ściągnął dwie najlepsze, znaczy dwie spośród dosłownie kilku najlepszych par światowych do Monako, zapewnił im tam Wikt i opierunek. No, Wikt i opierunek, to chciałby to zrobić, ale prawo pobytu, tak? Tak. Że oni są, nie wiem, czy są obywatelami, ale rezydentami Monako na pewno i występują pod flagą Monako. Więc w tym przypadku Monako jest prawdziwą potęgą w brydżu. I ten mecz okazał się być najłatwiejszy. Ja nie wiem dlaczego, może to po prostu lata pewnych doświadczeń. Tak jak przed wszystkimi meczami, tymi meczami w playoffach czułem poważny niepokój, czy nam się uda, to przed dzień finału to miałem takie przeświadczenie, że tyle żeśmy już przeszli, że to będzie łatwe. I rzeczywiście, no jak na zawody tej rangi i na przeciwników, to był prawie spacerek. No. Panie Piotrze, ale pan mówi tyle, żeśmy przeszli, a pana partner, no, dzieli was, delikatnie mówiąc, dosyć duża różnica wieku, prawda? To tak bardzo dużo chyba nie przeszliście. Znaczy z moim partnerem tak, no. Michał to jest temat sam sobie. Bo Michał ma 18 lat, tak? On ma 18 lat. Co w wieku, a pan w ryżu jest wiekiem, powiedzmy sobie, niemowlęcym, tak, normalnie. Ale już od kilku lat miał opinię, powiedzmy sobie, najbardziej utalentowanego gracza, który pojawił się w polskim bryżu od, nie wiem, dziesięcioleci wręcz. Bo to takie talenty zdarzają się bardzo rzadko. Ja z kolei mam opinię człowieka, któremu jest bardzo łatwo tworzyć nową parę z nowym partnerem. Mam też opinię człowieka, któremu jest bardzo łatwo tę parę zlikwidować przez może moje przesadne wymagania czy paskudny charakter, ale początki są zawsze ze mną łatwe. Gorzej jest z trwaniem, no więc stworzyliśmy tę parę. Ale ryzykował pan, panie Piotrze, bierze pan młodziutkiego chłopaka. Nie miał pan poczucia, że tego za ryzyko, 4 dychy różnicy. Tak, ale jak ja mówię, pod tym względem ja jestem bardzo elastyczny i mnie się wydaje, że nawet poza brydżem, to my się dobrze rozumiemy, nie ma między nami jakiejś straszliwej przepaści, tak, pokoleniowej. Natomiast ryzyko, nie, mi się wydawało, że to jest dobry ruch i z mojego punktu widzenia, i z punktu widzenia Michała, który grając człowiekiem tak doświadczonym, prawda, ma przyspieszoną edukację w tych dziedzinach, których samym talentem nie można, tak w tych elementach, samym talentem wszystkiego się nie osiągnie. Trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć pewną wiedzę wynikającą z praktyki. Więc myślę, że dla niego to jest korzystne, a dla brydża polskiego też jakoś wyszło. Panie Sławku, ja się spotkałem też z taką opinią, że brydż to także duże pieniądze, że nie przez przypadek pojawiają się na zawodach brydżowych takie postacie jak Bill Gates czy Warren Buffett, no i że to właśnie ma również związek z pieniędzmi. No, nie bardzo się chyba mogę zgodzić z tym stwierdzeniem. Chodzi o coś takiego, że duże pieniądze, które reprezentuje na przykład pan Warren Buffett lub pan Bill Gates, są przyciągane do brydża, dlatego że brydż dla tych osób jest sportem dość atrakcyjnym. Zresztą chyba jedynym, w którym ci panowie mogą wziąć udział. No, wyobraźmy sobie, że jednak tam, gdzie w sportach, w którym decyduje sprawność umysłowa, a nie fizyczna, można być mistrzem w dość późnym wieku. W Montrealu w 2002 roku mistrzem świata został zawodnik francuski Gestem w wieku 92 lat. No i dlatego, że no, to jest mózg. To mózg ludzki, który nie ma tych ograniczeń, co mięśnie ludzkie. Dlatego pan Warren Buffett i Bill Gates, zapaleni brydżyści, obaj startowali w Mistrzostwach Świata w Weronie, znaczy w tej imprezie, o której wspomina teraz Piotr, gdzie mamy aktualnego mistrza świata właśnie tutaj w tym studiu. W Weronie w 2006 roku obaj panowie brali udział w tych zawodach i miałem przyjemność im sędziować. Także to raczej niewielkie pieniądze przy brydżu, bo to nie jest piłka nożna, gdzie tam są dopiero wielkie pieniądze, ale raczej to, że jest to sport jednak atrakcyjny. No, tak to można powiedzieć, z uwagi na to, że ten biznes, który oni reprezentują, czyli ta umiejętność zdobywania pieniędzy, zapewne wymaga cech, ja nie jestem biznesmenem, także tak w zasadzie sobie luźno spekuluję, wymaga cech niezbędnych, żeby być dobrym brydżystą. I dlatego oni tak doskonale się przy tym czują. Obiecaliśmy też słuchaczom, że wyjaśnimy, czy to prawda, że w brydżu są faule? No ponieważ brydż jest sportem, no więc w sporcie są faule, no więc i w brydżu są faule. Oczywiście innego rodzaju niż... No nie kopiecie się pod stołem, prawda, panie Piotrze? Nie ma kopania pod stołem, natomiast co to jest taki najbardziej popularny faul w brydżu? W brydżu obowiązują bardzo ścisłe zasady odnośnie przekazywania informacji partnerowi. Można to robić tylko w ramach ustalonych reguł gry, czyli za pomocą odzywek czy zagranych kart, gdzie stosujemy pewne kody informacyjne. Tym niemniej te kody są ograniczone właśnie regułami gry. Druga sprawa jest taka, że nie można mieć żadnych sekretnych porozumień z partnerem. Jeżeli cokolwiek mamy ustalone z partnerem, przeciwnicy też muszą być poinformowani o tej metodzie. Wracając do fauli, jednym z podstawowych problemów sędziowskich, to tutaj Sławek to patrzy w małym palcu, jest kwestia namysłów. Tak? Doświadczeni gracze z łatwością wyciągają wnioski z faktu, że ktoś myśli. Jeżeli partner myśli w sytuacji niepewnej, to no jest to informacja, która nie wynika, prawda, z odzywki, którą położy na stole, tylko z samego faktu myślenia. Ja jako partner takiego zawodnika nie mam prawa tego wykorzystać. Jeżeli to wykorzystam, albo zaistnieje podejrzenie, że to wykorzystałem, powstaje wątpliwość i przeciwnicy mają prawo to kwestionować. No i wówczas wkracza sędzia, który ma ocenić, czy wykorzystano taką informację, czy nie. To jest właśnie lata pracy jednak przed dobrym sędzią są. To nie jest tak, że budzimy się rano i zostajemy sędzią brydżowym. Przedtem chyba trzeba troszeczkę sobie pograć. No ja tu nie ukrywam, że jednak kilkadziesiąt lat byłem zawodnikiem. Nawet grałem przeciwko Piotrkowi wiele razy. Nie, przemilczmy, jakim wynikiem się kończyły te nasze spotkania. No niemniej grałem i to mi bardzo ułatwia podejmowanie decyzji dzisiaj przy stoliku. I to, o czym wspomniał Piotr, tylko proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Clue brydża jest myślenie. Oczywiście brydż jest dla osób myślących i samo myślenie nie jest wykroczeniem. Wręcz zalecane, żeby myśleć. Natomiast wyciąganie wniosków z namysłów partnera może stanowić tak zwaną nieautoryzowaną informację i tu już do oceny sędziów należy, czy taka informacja została przekazana. I to są właśnie lata pracy, a między innymi dzisiejszy świat brydżowy to jest gra przy stołach z takimi przesłonami, nie wiem, czasami w telewizji pokazują. I to nie chodzi o to, żeby przekazywać coś tam, jakieś nielegalne informacje w postaci, nie wiem, krząkania, czy systemu mrugnięć oczami. Czy mrugnięć. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o wyeliminowanie naturalnych takich odruchów ludzkich, i które właśnie, które no, człowiek nie jest w stanie się od tego powstrzymać, a które mogą stanowić właśnie taką informację. No dobrze, jeszcze ostatnia rzecz w takim razie. Wyjaśnię, taki faul na przykład, to może być taka sytuacja, kiedy mam do dołożenia, nie wiem, jedną kartę singlową, a zaczynam się zastanawiać i teoretycznie nie mogę się zastanawiać, no bo wiadomo, że muszę ją dołożyć, bo nie mam innego wyboru. Tymczasem okazuje się, że próbuję przekazać jakieś wiadomości poprzez właśnie takie zastanawianie się. Czyli próbuję zmylić przeciwnika. No, to jest dobry tok rozumowania? Odnoszę wrażenie, że pan przeczytał przed spotkaniem przepisy bryżowe. Dlatego, że jeden z przepisów mówi, że nie wolno próbować zmylić przeciwnika zagraniem i tu jest w nawiasie na przykład namysłem przed dołożeniem singletona. To jest coś gorszego, bo to już jest, mówimy o świadomym zmyleniu. Tak? Natomiast tak, większość fauli to są faule nieintencjonalne bądź takie ograniczne sytuacje. No tak, dokładnie. Ostatnie pytanie jeszcze od naszego słuchacza. Tak. Pozwól, że zadam tak szybciutko. Ile czasu trzeba, żeby nauczyć się grać w brydża? No nie mówię na takim poziomie, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, ale na takim poziomie może, żeby sprawiało to przyjemność w domu? Panowie się zastanowili. Bo to jest trudne pytanie, bo to niewątpliwie zależy od talentu, tak? Ja znałem kilka osób dosłownie w całej mojej karierze, które potrzebowały na to 3 miesiące, tak? Ale są tacy, którym życia nie starczy. I ciągle mają problemy. Panie Piotrze, na koniec, bo jeszcze raz podsumujemy. Piotr Gawryś, Michał Klukowski, Mistrzostwo Świata wywalczone w Chinach. Wielkie gratulacje. Czy z tego da się żyć? Czy pan jest zawodowym brydżystą i to jest sposób na godne życie? Powiem tak. Można z tego żyć, chociaż krąg osób, które na to, które są w stanie, jest mocno ograniczony. Ja ponad 20 lat temu powiedziałem sobie, że nie chcę być uzależniony tylko od takiego trybu życia, prawda, wiecznych podróży, negocjacji ze sponsorami, etc., etc. I zająłem się troszkę biznesem, także gram teraz mniej w imprezach, na których mi zależy, które mają odpowiednią rangę, sprawiają mi przyjemność. I jest pan niezależny, bo pan swój fach. Owszem. Bardzo serdecznie dziękujemy panom za wizytę w studiu. Będziemy czasami o brydżu mówić, bo warto, bo to jest dyscyplina, w której my Polacy możemy się poszczycić dużymi sukcesami. I to ważne, prawda? Tak jest. Dziękujemy bardzo. Dlatego zapraszamy. Warto. A teraz przechodzimy do podsumowania lig zagranicznych piłkarskich. Zanim przejdziemy do Ligi Niemieckiej, powiem tylko, że do przerwy w meczu w Warszawie Legia wygrywa z Ruchem Chorzów 1-0 po golu z karnego Orlandosa. A teraz Bundesliga. Jak Bundesliga, to oczywiście najwięcej będzie o spotkaniu Bayernu z Borussią. Abgewehrt aus dem Hintergrund bis da ran schießen. Ran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Dziesiąta kolejka rozgrywek przyniosła ligowy klasyk. Bayern Monachium zmierzył się na własnym stadionie z Borussią Dortmund. Borussia skazywana była na porażkę, bo w tym sezonie Bundesligi spisuje się fatalnie i balansuje nad strefą spadkową. Z kolei Bayern pewnie prowadzi. Ale pierwsza połowa meczu nie odzwierciedlała sytuacji w tabeli. Borussia odważnie atakowała, a w 31 minucie wyszła na prowadzenie po trafieniu Marco Reusa. Nadzieje na zwycięstwo Borussii pogrzebał jednak Robert Lewandowski. Polak, który minione 4 lata spędził w Borussii, w 72 minucie zdobył dla Bayernu wyrównującego gola. 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Arjen Robben wykorzystał rzut karny, podwyższając na 2-1. Ta porażka boli, przyznawał po meczu trener Borussii Jürgen Klopp. Pierwsza połowa była dobra, bardzo dobra. Mieliśmy to, co chcieliśmy. Graliśmy bardzo różnorodnie i elastycznie. Stwarzaliśmy sobie sytuację i zdobyliśmy ładną bramkę. W drugiej połowie już w ogóle tego nie robiliśmy. Graliśmy za dużo długich piłek, nie wracaliśmy. Dlatego Bayern mógł przejąć wiele piłek, przez co presja zrobiła się za duża. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał Łukasz Piszczek. Dla drużyny z Dortmundu była to piąta ligowa porażka z rzędu. Po 10 kolejkach Borussia ma w dorobku zaledwie 7 punktów. Bayern 24. W pozostałych meczach 10 kolejki Schalke wygrało z Augsburgiem, Werder Brema pokonał Mainz, Hannover wygrał z Eintrachtem Frankfurt, Wolfsburg wygrał ze Stuttgartem. Niespodziankę sprawił Hamburger SV, wygrywając z Bayerem Leverkusen. Z Berlina dla Trójki Wojciech Szymański. A w Hiszpanii sprawę pokpiła Barcelona. Tydzień temu drużyna Luisa Enrique przegrała na Santiago Bernabeu mecz z Realem Madryt, a wczoraj na Camp Nou została pokonana przez Celta Vigo 0-1. Gospodarzom nie brakowało okazji do strzału, ale zabrakło precyzji. To był niewygodny rywal, któremu oddaliśmy 19 strzałów, w tym 9 do bramki, 4 w słupek i kilka w poprzeczkę. Myślę, że zasługiwaliśmy na wygraną, ale to jest kapryśny sport, który nagradza tylko, kiedy piłka wpadnie do siatki, przyznał na konferencji po meczu Luis Enrique. Wiadomo jednak, że barcelońskiej drużynie nie tylko dolega brak celności. Po porażce z Celtą trener Blaugrana przyznał, że w zespole trzeba wzmocnić wiarę i chęć walki do ostatniej minuty meczu, a u niektórych zawodników popracować nad nastawieniem i motywacją do gry. Trener miał prawdopodobnie na myśli m.in. Gerarda Piqué, który nie popisał się podczas starcia z Realem, a potem już na ławce rezerwowych był bardziej zajęty telefonem niż sytuacją na boisku. Wczoraj mecz obejrzał z trybun, bo nie został powołany do gry. Po raz kolejny problemów ze zwycięstwem nie miał Real Madryt. Wyjazdowe starcie z Granadą zakończyło się zwycięstwem królewskich 4-0. Jest to 9. kolejna wygrana zespołu Ancelottiego i 7. w lidze. 2 bramki zdobył 23-letni James Rodriguez, pozostałe Cristiano i Benzema. Atletico Madryt pokonał Cordobę 4-2 i od przewodzącego w tabeli Realu dzieli zespół 1 punkt. O zajęciu pierwszej pozycji w lidze marzyła Sevilla, ale przegrała z Atletico de Bilbao 0-1. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A Villarreal przegrał z Walencją 1-3. Teraz Włochy. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Kwestia pierwszego miejsca w tabeli rozwiązana została już w sobotę. Po tym jak w 9. kolejce w połowie ubiegłego tygodnia Juventus przegrał z Geno 0-1, a Roma pokonała 2-0 Cesenę, obaj rywale do mistrzowskiego tytułu prowadzili z taką samą liczbą 22 punktów. 10. kolejka okazała się pomyślna dla turyńskiego klubu. Bez trudu wygrał on z Empoli 2-0. Dla Romy zaś była powtórką koszmaru, jakim był mecz z Bayernem w ramach Ligi Mistrzów, zakończony w Rzymie wynikiem 7-1 dla gości z Monachium. W sobotę Roma dostała znowu solidne baty. Tym razem od Napoli, który, jak piszą komentatorzy, przebrał się za drużynę z Bawarii. Wynik był co prawda łagodniejszy, tylko 0-2, ale komentarze były równie bezlitosne, ponieważ rzymski klub, jak stwierdzono, właściwie był nieobecny na boisku. Za walczącą jak lwy o prymat dwójkę Juventus-Roma zaczynają dziać się ciekawe rzeczy. Na trzecie miejsce zamiast Napoli wskoczyła Sampdoria Genua, która 3-1 pokonała dziś u siebie Fiorentinę. Napoli już na czwartej pozycji dzieli ją z Geną, idącą ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem jej ofiarą padło Udinese. Nareszcie też zbudziła się Parma i jej trener, cichy i skromny zazwyczaj Roberto Donadoni, nie posiada się z radości. Jego drużyna upokorzyła Inter, wygrywając z mediolańskim klubem 2-0. Dopiero wieczorem dowiemy się, do czego zdolny jest Milan po tym, jak Silvio Berlusconi zmył głowy piłkarzom swego klubu i trenerowi. W najbliższych dniach uwaga kibiców przeniesie się na Ligę Mistrzów. We wtorek Juventus u siebie będzie mógł odegrać się na Olympiakosie za porażkę w Atenach. Następnego dnia w Monachium Roma spróbuje zrewanżować się z Bayernowi. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Tytułem uzupełnienia brydżowe Mistrzostwo Świata zdobyła nasza drużyna. Mazurkiewicz, Jasem, Gawryś, Gołębiowski, Kłukowski i Starkowski, a drużyna trójkowa mówi do widzenia. Trzy Michały. Gąsiorowski, Olszański, Jakubik, Monika Sułkowska i Elżbieta Różycka. Do usłyszenia. Autopromocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. Dziś 5 po 20. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Właśnie wystartował pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Poznaj nowoczesne modele z preferencyjnym pakietem ubezpieczeń w cenie 0,5% wartości samochodu. A to dopiero początek. Pakiet korzyści Go to także dodatkowe wyposażenie, atrakcyjne upusty, promocyjne finansowanie i 5 lat gwarancji bez limitu kilometrów, czyli nawet 14 600 zł oszczędności. Sprawdź pakiet korzyści Go w salonach Hyundai'a. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małpiszony dokazują pod czujną opieką. Dorosła parka ćwiczy taniec godowy. Wakacje z animacjami dla potomstwa i dorosłych. Rezerwuj z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Radio Navigator. Czas teraz na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Zaczynamy od województwa zachodniopomorskiego. Tam mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 6. Odcinek Nowograd-Koszalin w pobliżu miejscowości Ramlewo. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. A teraz przenosimy się na południe, województwo małopolskie, autostrada A4.